Epai baten mailuak kolpez onatarat, zer zapaldu dezaken argi dut erabat, diru goxe direnen makina ilarak, zuaitzak ebakiaz iesien arak, adituta lur baten garrasi dardarak, isilik gelditzea ez da aukera bat. Iruña bihurtzeko jendezko arrobi, larun batez zehoiu deiadar itz lodi, lendik elkartasuna eguneko ogi, izana dugulako badakigu ongi, zigorra ezin dela gure gain erori, ta egin behar dugula dagokigun hori. Thank you.